It's the beginning of a new and excitingly different story. Скажи ми сега всичко за любовта, която гори в твоите очи. Разкажи го така, да повярвам сега, че всичко за тебе съм аз на света. Come on in here, our opening invitation to the dance. Кажи обичам те, кажи, сърцето ми го напиши, това ми стига за да бъда най-щастлива. Кажи обичам те, кажи, ако трябва излъжи, дали животът е лъжа красива. Кажи обичам те, кажи, сърцето ми го напиши, това ми стига за да бъда най-щастлива. Кажи обичам те, кажи, ако трябва излъжи, дали животът е лъжа. Излъжи ме така, да повярвам сега, че всичко за тебе съм аз на света. Колко много неща стават цветни в нощта, с тази красива лъжа любовта. Кажи обичам те, кажи, сърцето ми го напиши, това ми стига за да бъда най-щастлива. Животът е лъжа красива. Кажи обичам те, кажи, сърцето ми го напиши, това ми стига за да бъда най-щастлива. Кажи обичам те, кажи, ако трябва излъжи, дали животът е лъжа красива. Кажи обичам те, кажи, сърцето ми го напиши, това ми стига за да бъда най-щастлива. Кажи обичам те, кажи, ако трябва излъжи, дали животът е лъжа.